Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Allah Teala'nın isimlerini şerh etmeye devam ediyoruz. Cenab-ı Hak okuduklarımızla amel etmeyi hepimize ihsan eylesin. Amel etmekle hepimizi şerefyab eylesin. Bu akşam Rabbimizin El-Vali Celle Celaluhu o ismiyle başlıyoruz. Allah Teala El-Vali, mutlak hakim, mutlak yönetici, bütün kainatı O sevk ediyor, O idare ediyor. Havaalanında uçakların inişi, çıkışı bir idare merkezi var. Bir an karışsa uçaklar birbirine girer. Peki ya galaksiler, gezegenler, yıldızlar, bütün bunları idare eden güç, kuvvet kim? El-Vali Celle Celaluhu. Bir galakside binler, on binler, yüz binlerce yıldız var. En küçüğü dünyadan daha büyük. Yani bunlar yörüngesinde gidiyorlar. Ama bunların şoförü yok. Bildiğimiz manada yakıtı bittiği zaman bir istasyona varıp oradan yakıt almıyorlar. O halde bunları kim sevk ediyor? Ela lehul halku vel amr. Yaratan, yöneten Allah Azze ve Celle o sevk ediyor. Dikkat buyurun diyor. Kendiliğinden hiçbir şey olmaz. Yaratan da o, yöneten de o. O el-Vali Celle Celaluhu. Her şey o idare ediyor. Fakat İnsanlara, kullarına nisbi manada bir yönetim hakkı veriyor. Yönetiyorlar ama belli bir zamana kadar, belli bir bölgede onların yönetim hakkı var. Hem onların yönetimi sadece madde planında, mana planında onların bir hakimiyeti olmaz. Firavun ben ilahım diyor, ve ana rabbukumul a'la diyor. Fakat beraber birlikte aynı yastığa baş koymuş olduğu Asiye annemiz ona inanmıyor. Yani Hazreti Asiye'nin kalbine giremiyor. O halde gerçek manada El-Vali Allah Azze ve Celle'dir. O'dur. Hem maddeye hükmeder, hem yüreklere hükmeder. Kalbi O çevirir. Yüreklere O sahiptir. Ve in tubdu ma fi enfusikum اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ Yani insanlar işlerinde olanları dışarıya çıkarsalar, gizleseler de Allah Teala onu bilir. Eğer onu amel planına taşıdılarsa yüreklerinde olanın onlara hesabını mahşer günü Allah Azze ve Celle sorar kardeşlerim. Rabbimiz El-Vali Celle Celaluhu. Kainat O yönetiyor, O idare ediyor. Ama dünya kainatta bir nokta kadar, belki o kadar bile değil. Umum manada baktığınız zaman o kadar. Yani dünya, kainat, insanoğlu bunun milyonda birini bile keşfedemediler. Yani kainatın milyonda birini bile keşfedemediler. Yıldızlar nedir, galaksi? Ancak suretlerden, şekillerden bahsediliyor. Sayısını bile insanlar, ilim adamları bugün tespit edemediler kardeşlerim. Dünya küçücükse orada Allah Azze ve Celle insanlara irade veriyor. Belli haklar, yetkiler veriyor belli bir zamana kadar. Kur'an-ı Kerim'e göre de onları hesaba çekecek. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ Yani onların bir kısmını bir kısmından daha üstün tuttu. Vazifeler verdi. Amirler var, memurlar var, patronlar var. Onların emrinde, idaresinde çalışanlar var. Fakat وَتِلْكَ الْاَيَّامُ O günleri Allah Azze ve Celle insanlar arasında çeviriyor. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ İnsanların arasında biz onları çeviriyoruz. Bugün zaferi onlar kazanıyor. Yarın şunlar kazanıyor. Bugün bunlar hakim, onlar onların idaresinde çalışıyor. Fakat ne zaman Müslümanlar Allah Teala'nın emirlerini, talimatlarını yerine getirirse hep onlar hak cephesi olarak galip oluyorlar. Hak galip oluyor. Fakat biz Rabbimizin bize gönderdiği Kur'an-ı Kerim reçetesini hayatımıza tatbik etmediğimizden, yani o ilacı evimizde, cemiyetimizde, cemiyetin bütün o kılcal noktalarına kadar taşımadığımızdan dolayı Müslümanların mağlubiyeti, mahkûriyeti, mazlumiyeti var kardeşlerim. Hakimler, onlar Allah Teala'nın takdir ettiği zamana kadar valilik yaparlar, yöneticilik yaparlar. Fakat sonra vakit tamam olur, ayrılırlar dünyadan. Onların o son anları, eğer zalimseler, yeryüzünde zulmettilerse, öyle bağıra bağıra can verirler ki, وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةِ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقِ Bağıra bağıra can verirler. Allah Teala öyle onların canını alır. Buyuruyor ki bir görsen, melekler nasıl vuruyor onlara? Sırtlarına vuruyorlar, dübürlerine vuruyorlar. Yüzlerine vucuhahum, yüzlerine vuruyor, o halde canlarını alıyor. Diyeceksiniz ki hocam niçin görmüyoruz? Uykuda rüya görüyorsunuz, etkileniyorsunuz. Yanındakiler görmüş olduğunuz rüyayı hissedebiliyorlar mı? Hissetmiyorlar. Hayattasınız ama rüyanızı yanınızda olanlar anlamıyor, idrak edemiyorsa nasıl olur da meleklerin gelişini idrak edecekler? Siz göremezsiniz, ona has. Nasıl rüya ayrı bir alem, dünyada hayattasınız ama gözünüz kapalı olduğu halde görüyorsunuz. Yani orada size bunu yaşatan Allah Azze ve Celle ölüm anında kafire elbette bunları yaşatmaya kadir. Zalime de. Ama Müslüman için perdeler açılacak. Cennete bakacaklar, o halde dünyadan ayrılacaklar. Cenab-ı Hak hepimize böyle ölüm ihsan buyursun kardeşlerim. Birbirimize bu noktada dua edelim. Harun Reşit, son anları yaşamış olduğu dönem Abbasi Devleti, onun meşhur hükümdarı ayrılıyor dünyadan. Devleti dünyanın en büyük devleti o an itibariyle. Böyle bir devletin hükümdarı, Tarih-i Bağdat'ta Hatip Bağdadi naklediyor. Diyor ki, son anları artık vefat edecek, şu ayeti okuyordu. Hakka suresinin 28 ve 29. ayeti, مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ Bu mal, bu iktidar, bu şöhret, bu servet, bu kocaman devlet, dünyanın en büyük devleti bana hiçbir fayda vermedi, veremedi. Her şey şimdi elimden çıkıyor işte. Beni mezara koyacaklar. Hâzihi kusûruhum ve hâzihi kubûruhum. Bir tarafta saraylar, ondan önce yaşayan hükümdarların sarayları ve sonrasında onların mezarları. O da oraya gidiyor. Diyor ki, مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ Hiçbir faydası olmadı. Saltanat oldu mu Roma'ya, Firavun'a, Nemrut'a? Oldu mu kardeşlerim? Şimdi dünyayı kan gölüne çeviren zalimler, onların da saraylarına ölüm meleği girecek. Engel olabilirler mi? Olamazlar. El-Vali Celle Celaluhu Allah'tır Azze ve Celle. Mazlumlar, mustazaflar bu isme bakıyorlar. Ey İsrail karakolunu yönetenler! Bugün geldiniz, Müslümanların evlerini alıyorsunuz, gasp ediyorsunuz, kadınları sokakta öldürüyorsunuz, Mescid-i Aksa'ya ambargo koyuyorsunuz. Ama gün gelecek, sizin saraylarınıza da Allah Azze ve Celle takdir ettiği anda, zamanda ölüm meleğini gönderecek. Diyeceksiniz ki, مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ Evet, İsrail'in ordusu denizde, karada, havada hiçbir fayda sağlamayacak. Hiçbir faydası olmayacak kardeşlerim. Memun yine Abbasi devleti hükümdarı Harun Reşid'in oğlu. Onun yaptığı yanlış işler var. Harun Reşid'in iyi işleri vardı. Ama bu Memun yanlış işleri de olmuş bir adam. Sonunda ayrılıyor, dünyadan gidecek. Anlıyor halini, diyor ki ya men la yezulu mulkuhu irham men kad zale mulkuhu. Ey mülkü ebedi, saltanatı ebedi olan Allah'ım, mülkü elinden giden sultana rahmet eyle. Kardeşlerim, o an görüyor işte. Diyor ki ya men la yezulu mulkuhu irham men zale mulkuhu. Mülkü saltanatı şimdi biten bu Memun'a merhamet eyle Allah'ım. Sana geliyor, huzuruna geliyor. Var mı birisi? Geldi. İslam'a meydan okudu. Kur'an-ı Hakim'e kafa tuttu. Ulema'yı dar ağacına gönderdi. Ve sonra o adam hep durduğu yerde durdu. Tarihte böyle bir adam var mı? Yok oldular, çürüyüp gittiler. El-Vali Celle Celalu bize mülkün Allah Teala'ya ait olduğunu, belli bir süreye kadar yeryüzünde belli bölgeleri insanlara kafir, Müslüman taksim ediyor. Fakat hepsinin bir sonu var. Limenil mulkul yevm lillahil vahidil kahhar. Soracak mahşerde, kıyamet kopunca soracak. Kimin bu saltanat, kimin mülk? Hani siz Allah Teala'ya kafa tutuyordunuz, ezanları yasaklamış, camileri yıkmış, camileri helaya çevirmişler Çin'de, Doğu Türkistan'da. Bu zulümleri yapıyordunuz. Benim mülkümde, benim adımın anılmasına müsaade etmiyordunuz. Şimdi sorarım size. Limenil mulkul yevm lillahil vahidil kahhar. Kardeşlerim, bunlar hayal mi? Tarihe bakın. Nerede? Allah'a, Kur'an'a, İslam'a meydan okuyanlar, kafa tutanlar neredeler? Bunların akıbeti de o olacak. Allah Teala'nın hükmüne kimse direnemez. Direnemedi şimdiye kadar. Bundan sonra da direnemeyecekler. İn kullu men fis semavati vel ardı illa atir rahmani abda. Yerde gökte ne varsa illa atir rahmani abda. Allah Teala'ya kul olarak gelecek, mahşere gelecek, teslimiyetini ilan edecek. O teslimiyet anında يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. Kimsenin kimseye bir faydası olmayacak. وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذٍ لِلّٰهِ. Hüküm söz bütünüyle Allah Teala'da. Yani birileri araya girsin, Amerika araya girsin, İsrail'i kurtarsın, ona arka çıksın. Yok, bunlar bitti. Hüküm söz kimin? Allah Azze ve Celle'nin. İnfitar suresinin 19. ayet-i kerimesi. O halde kardeşlerim, Rabbimizin bu ismi El-Vali Celle Celaluhu bize diyor ki, Müslümanlar, mülkün mutlak sahibi Allah Azze ve Celle, vali o, o yönetiyor, o idare ediyor. Siz de onun rızasına göre dünyayı yönetin, bunun için Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Eğer insanlar onu esas alırlarsa, adil bir devlet ve millet yapısı teşkil ederler. Tarihte böyle olmuştur. Osmanlı'da, Selçuklu'da, öncesinde, asr-ı saadette Efendimiz Aleyhisselam'ın yönetmiş olduğu o dünyada, Raşid halifelerin zamanında mutlak adalet vardı. Sonrasında nisbi bir adalet hakim olduğunu görüyoruz kardeşlerim. El-Vali Celle Celaluhu bize, siz eğer Allah Teala'nın kitabına uyar, onu hayatınıza tatbik eder, uygularsanız sizin dünyanızda da adalet olur. Bakın dünyaya, Allah Teala'ya kafa tutanlar en yakınlarında olan insanların kalbine bile hükmedemediler. Firavun gibi ilahım dedi ama eşi la ilahe illallah dedi. Allah Teala iman etti, o yolda şehadet şerbetini içti. Siz Müslümanlar, bütün varlığınız, bütün mevcudiyetinizle o el-vali olan Allah Teala'ya, onun emirlerine ittiba edin ki mahşere mahkur bir halde, zelil bir halde gelmeyin. Rabbim ona işaret ediyor kardeşlerim. İkinci isim kardeşlerim, El-Mutaali Celle Celaluhu. Allah Teala'nın ikinci ismi El-Mutaali, o yüce, yücelerin yücesi. Yücelikte hiçbir şey ona ulaşamaz. Onun yüceliğine kıyas bile edilmez, edilemez. O da yüce, emirleri de yüce, talimatları da yüce. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de Ra'd suresinin 9. ayet-i kerimesinde geçiyor. Alimul gaybi ve şehadetil kebirul mutaal. Alimul gaybi ve şehade. O görüneni de görünmeyeni de biliyor. Alimul gaybi ve şehadetil kebirul mutaal. O büyük, büyüklüğü ölçü kabul etmez. O yüce el mutaal, yüceler yücesi Allah Azze ve Celle. Peki bu isim Müslümanlara diyor ki, Müslümanlar, Allah Teala yüce, yüceler yücesi. Eğer siz onun emirlerine, talimatlarına uyarsanız siz de yücelirsiniz. Yani onun talimatları arasında abdest var. Eğer Müslümanlar temizlenirlerse, abdest emrini Allah Teala'nın uyar, ittiba ederlerse, milletin içinde oturdukları zaman dişleriniz şöyle sararmış, dudaklarınızda yemek kalıntıları var, gözünüzde çapak var, kulağınızda akıntılar var. Bunlar olursa birileri yanınızda oturmaktan iğrenir. Ama abdest alan, namaz kılan, ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilassalâti fâgsilû vucûhekum âye. Bu ayet-i kerimeye ittiba eden Müslümanların dudaklarında yemek kalıntıları, gözünde çapaklar, kulaklarında akıntılar olmaz. Onlar temizleniyorlar. Onlar günde şu kadar defa abdest alıyorlar. Ayaklarında koku olmaz. Onlar günde şu kadar defa ayak yıkıyorlar. Öyle adam var ki günlerce ayak yıkamıyor. Batılı adamlar, helalarında tuvalet yok. Yok yani. Otellerine gidin, evlerinde, yani bir Müslüman onların yapmış olduğu evi kiralasa, helalarında taharet musluğu yok bu adamların. Bu korona olayından sonra taharet musluğu koymaya başladılar. O adamların oturduğu yere oturulmaz kardeşlerim. Hani Selman-ı Farisi ile bir papaz, bir müşrik alay ediyor. Diyor ki, لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَب۪يُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّ الْخِرَاءَ. Peygamberiniz size her şeyi öğretti diyor. Yani tahareti de öğretti, alay ediyor. O da Selman Farisi Hazretleri, evet helaya nasıl oturulacak, nasıl temizlenilecek, bütün bunları öğretti. Peygamber aleyhisselam geldiğinde hela yoktu kardeşlerim. 17. yüzyılda İngiliz sarayına hela girince Avrupalı adamlar ayağa kalktılar. Evde, sarayda hela olur mu dediler. Bu adamlar 250 yıl öncesine kadar helanın ne olduğunu bilmiyorlardı. Bugün de tarihsiz dolaşıyorlar. Peki El-Mutaal, Allah Teala yüceler yücesi, onun şeriatına, onun buyruklarına Müslüman ittiba edince temizleniyor işte. Yani makyaj odaları, manikür, pedikür, ojeler, şunlar bunlar, ayağını vesaire kendilerince bir şeyler yapıyorlar. Ama üzerleri kir dolu. Üzerlerinde necaset var. Kulaklarında var. Gözlerinde var. Ağızlarında sarhoş kusmukları. Bu adamlarla aynı yerde oturmaya mideniz müsaade eder mi? Peki ya Müslümanın evladı, nasıl olur da bu taharetsiz adamlara sen hayranlıkla bakarsın? Kim morfinledi seni? Kim bu hale getirdi Müslüman? Kimdir bu seni zehirleyen? Bu adama elini uzatsan, öpsün diye o eli sabunla yıkamadan, temizlemeden ekmeği uzatamazsın. Uzatsan o ekmeği miden kabul etmez. Baksan bu adamın maddesine. Ama seni morfinlediler. Onlara uyanlar, onların soyundan gidenler, onlar da taharetsiz. Onlar da taharetin düşmanı. Peki, El-Mut'al Celle Celalu, Allah Azze ve Celle, onunla beraber olanlar abdest alıyorlar, abdestle temizleniyorlar. Abdest bir yücelme değil mi Müslümanlar? Kardeşlerim, Amerika'da billboardlara yazdılar, abdesti yazdılar. Nasıl temizlenecek onu yazdılar. Sürekli doktorlar, bu salgın çıktığı zaman ellerinizi böyle yukarıya doğru yıkayacaksınız, ağzınızı, burnunuzu, yüzünüzü. Yani abdesti neredeyse tarif ediyorlardı. Ama senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem suyun olmadığı, suyun az olduğu bir yerde bunu öğretti. Kur'an-ı Hakim'le gösterdi insanlara nasıl temizlenecek. Peki başka namazla yüceliyorsun. Allahu Ekber diyor, başın secdeye koyuyorsun. Secdedik halinle diyorsun ki, Ya Rabbi, bundan sonra bu baş senden başka kimsenin önünde eğilmeyecek. Kulların önünde eğilmeyecek. Bir makama gelmek, bir koltuğa oturmak, oturduğum yeri korumak için insanların önünde el bağlayıp böyle el pençe durmayacağım Ya Rabbi. Vicdanımın onurunu, şerefini çiğnetmeyecek. Bunu sen söylüyorsun. Secdedeki halinle ilan, itiraf ediyorsun. Rükuda itiraf ediyorsun. Kıyamda ellerini bağlıyorsun. Diyorsun ki Ya Rab, bu el senden başka kimsenin önünde bağlanmayacak. Kadın olarak, erkek olarak Allah Azze ve Celle'ye bunun sözünü veriyoruz. Bir adam düşünün, diyorlar ki vali olmak, belediye başkanı olmak için ona rüşvet verdi. Bunu araya koydu. Ötekine şu hediyeleri gönderdi. Onların önünde takla attı. Bu adam şuraya vali oldu. Buraya belediye başkanı oldu. Böyle bir adam sizin gözünüzde ne olur? Sıfırlanır. Belki koltuğu var ama şahsiyeti yok. Onuru yok. Ayrılır oradan. Sonra bir ev varsa gider. Orada tavuk besler. Yani böyle bir hayatı olur. Tavuk besleyen kardeşlerim çok onurludur da. Yani bunlar esasında nereden nereye savrulur? O anlaşılsın diye söylüyor. Öyle ifade ediyorum. Yoksa tabii ki o kardeşlerim elleri öpülesi adamlar tavuk besliyorlar. Millete yumurta ikram ediyorlar. Alın teriyle kazanıyorlar. Ama o rüşvetçiler, adaleti çiğneyenler, maksud burada onların zemmidir kardeşlerim. Peki böyle bir adam nasıl gözünüzde düşüyorsa secdeye eğilen, Allah Teala'dan başka hiç kimsenin önünde başını indirmeyen bir adamdan bahsediyorlar. Bu adam da gözünün önünde işte o kadar yücelir kardeşlerim. Namazla El-Mut'al Celle Celaluhu diyen kullar namazla yücelirler. Oruçla yüceliyoruz. Aç kalıyoruz. Melekler yemek yemezler. Melekler su içmezler. لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Onların isyanları yok. Allah Teala neyi nasıl emrederse melekler onu yerine getirirler. İnsanlar da yemek yemiyorlar, su içmiyorlar. İmsaktan iftara kadar bizde de bir melekleşme iradesi var. Onların dünyasına doğru oruçla uruç ediyoruz. Yükselme irademiz var. Nasıl Müslümanlar oruçla yücelecekler, meleklerle bir noktada buluşacaklar. Bedir zaferi Ramazan ayında. Mekke-i Mükerreme Ramazan-ı Şerif'te fethediliyor. Moğollar Ramazan-ı Şerif'te durduruluyor. Peki neden tarihin bu büyük zaferleri Ramazan ayında? Kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'te Müslümanlar oruç tutunca aç kalmış halleriyle Allah Teala dualarına daha ziyade icabet ediyor. Meleklerle bir noktada buluşuyorlar. Meleklerle bir noktada buluşunca eller kaldırılıyor semaya. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ O zaman dualara Allah Teala icabet ediyor. Bedir'de olduğu gibi 1000 melek, 3000, 5000 melek geliyor. Azlar çoklara galip oluyorlar. El Mutaal Celle Celalu. Müslümanlar Rablerinin emirine, talimatına uyuyorlar. Uydukça yükseliyorlar, yüceliyorlar. Sadakayla yüceliyorlar. Bir adamdan bahsediyorlar. Kimseye yardım etmez. Fakire, yetime, dula, mazluma yardım etmez. Böyle bir adamdan kafir bile nefret eder. Vermiyorsa, yardım etmiyorsa, infak etmiyorsa kafir bile bundan nefret eder. Sosyalizmayı böyle bir nefret üzerine, kapitalizmanın o sömüren anlayışı üzerine ikame etmediler mi? O adamların dini yoktu. Ama oradaki nefretten beslendiler. Yani bütün insanların bu cimri, kanını sömüren, milletin kanını sömürenlere karşı bir nefreti varsa bir de şöyle düşünün. Kazanıyor, infak ediyor. Yetime, muhtaca, dula, talebeye infak ediyor Allah rızası için. Plaket, alkış, böyle bir derdi, böyle bir beklentisi yok. Böyle bir Müslüman, kafirin gözünde bile yükselmez mi kardeşlerim? El-Mut'al Celle Celalu. Allah Azze ve Celle emirleriyle seni yücelmeye davet ediyor. Batılı adam anneler günü ilan etti. Neden? Çocuk, kız, erkek 18 yaşına gelince evden ayrılıyor. Bir Suriyeli Müslüman doktora yapmaya gidiyor yıllar önce Londra'ya. Bir eve gidiyor, evde kalacak bir oda verecekler. Hem de lisanını daha geliştirmiş olacaklar. Tabii çok uygun bir hadise değil. Gidiyor, evi kiralayacak. Oradan birisi ayrılıyor. 18 yaşlarında bir kız çocuğu ağlıyor. Diyor ki ev sahibine, bu neden ağlıyor? İşte ev arıyor, yer arıyor, bulamayınca ağlıyor. Efendim diyor, yardım etsem size, buna verseniz buradaki odayı, ben gelmesem, bu kalsa burada. O bizim evladımız diyor, kızımız. Peki nereye gönderiyorsun? Ayakları üzerinde duracak. Böyle bir batı var. Oğlunu, kızını yaşı 18 olunca dışarıya gönderiyor. Ama İslam'a gel, Müslümanlara gel, 80 yaşında annen, bayramda geldin, dönüyorsun. Kız ol, erkek ol. Bağ bahçesi varsa o tutmayan ayaklarıyla eline bastonu alıyor, bahçeye gidiyor. Neler diktiyse poşete, çuvala koyuyor, senin arabanın bağına, arabanın bagajına koyuyor, yerleştiriyor. O rahmeti, o merhameti, o şefkati annenin yüreğine veren kim? Bu kadından bahsediyorlar. Yani o kadın elbette evde eline tesbih alsın, dua etsin. Ama Cenab-ı Hak onun içine öyle bir şefkat koymuş ki oğlu için, ailesi için, mazlumlar biçareleri için 80 yaşında eğer dizi tutuyorsa yine bahçeye gidiyor, çalışıyor. Ey İslam kadını, sana bu büyük şerefi veren El-Mut'al Celle Celalu, Allah Teala seni bununla yüceltiyor. Peki bir de tersinden bakın. 18 yaşında bir kız çocuğunu anne evinden çıkarıyorsa o çocuk büyüyor. Sonra anne yalnız kalıyor. Bakıma muhtaç. Evde kimseler yok. Bakım evine götürüyorlar. O kız çocuğu anneye bakar mı? Bakmaz. Annelik duygusu, annelik şefkati görmedi ki. Anneler gününü icat ettiler ki yılda bir anne ile çocuk buluşsun diye. Babalar gününü icat ettiler ki yılda bir babalar çocuklarıyla buluşsun diye. Kardeşlerim, evlat düşmanı, anne düşmanı, baba düşmanı bir medeniyeti taklit etmeyelim. El-Mut'al Celle Celalu. Gelelim, toplanalım Hazreti Kur'an'ın etrafında. Rabbim bizi annemize, babamıza dair, hürmet göstermeye dair emirleriyle şereflendirsin. O emirleri yerine getirerek yücelelim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالْدَيْنِ اِحْسَانًا Allah Teala kendine ibadetten hemen sonra anne babaya iyi davranmayı emrediyor. Yani onu tevhide birleştiriyor. Anne baba da madde planında bir çocuğun dünyaya gelmesinin sebebi, yani وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالْدَيْنِ اِحْسَانًا Anne baba diyor, İhsanda bulunacaksın, ikram edeceksin. Bununla alakalı kaç tane ayet-i kerime var? Peki bu ayet-i kerimeye uyup gereğini yapınca annemize, babamıza şefkat, ülfetle bakınca, üzmeden, kaşımızı çatmadan, bak hep sana ben bakıyorum, hep harçlığı ben veriyorum, öteki çocukların nerede diye onun yüzüne vurmadan, yüreğini yaralamadan, parçalamadan Allah rızası için çocukken nasıl o sana kol kanat geriyordu, o şefkatle yaklaşabiliyorsan işte yüceliyorsun. Sana müjdeler olsun Müslüman. Seni bu halinle anlasalar, annesine babasına şöyle hürmet gösteriyor, böyle anlasalar insanlar katında da yücelmez misin? El-Mutaal, Müslüman. Huzur arıyorsan İslam'a gel, şeref arıyorsan İslam'a gel, onur arıyorsan İslam'a gel, yeryüzü hakimiyeti diye bir davan varsa İslam'a gel, cennet diyorsan, cemalullah diyorsan, İslam'a gel, Hazreti Kur'an'a gel, ona teslim ol. اُولَٰئِكَ يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ Onlar seni cehenneme çağırıyorlar. Allah Azze ve Celle cennetine, cemaline çağırıyor. Davet ediyor kardeşlerim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında bizim için üsve-i hasene var. Peki, çocuk terbiyesinde, baba olmada, kumandanlıkta, devleti idare etmede, iktisadi düzeni hakim kılmada, adaleti tesis etmede, makamın, mevkin, duruşun ne olursa olsun, ona bakıyorsun. Ona ittiba ettikçe yüceliyorsun. Fatih'ten nasıl bahsediyoruz? Hüdavendigarı yücelten nedir kardeşlerim? Alparslan'ı yücelten, Salahaddin Eyyubi yücelten nedir? Resulullah Aleyhisselam'ın getirdiği, götürdüğü, bildirdiği, duyurduğu esaslara ittiba değil mi? O halde benim kardeşim, batılı adamın saç modeline, kıyafet tarzına, yaşam şekline, aileyi dağıtan hayatına hayran olan kardeşim. Çiğneniyoruz, eziliyoruz, toparlanalım, bütün varlığımızla İslam'a dönelim, Allah'ın dinine yardım edelim. İn tansurullaha yansurkum. O da bize yardım etsin, ayağa kaldırsın bizi, bütün mazlumların, zalimlerden hesabını soralım. Allah Teala bizi El-Mutaal Celle Celalu buna muvaffak kılsın kardeşlerim. Müslümanlar, müminler El-Mutaal Celle Celalu diyecekler. Bununla, bu isimle yücelecekler. Yücelerin yücelerine yücelecek. Allah Teala onlara bu şerefi, bu kerameti ihsan edecek kardeşlerim. Evet. Allah Teala'nın o güzel isimlerinden bir diğeri El-Berru Celle Celaluhu. Allah Teala El-Berr, ihsanda bulunan, ikram eden, ikramının sınırı olmayan El-Berru Celle Celaluhu. Çocuğa ikram ediyor, anne ikram ediyor, babaya, kuşlara, çiçeklere, her yerde, baktığınız her noktada onun ihsanını, onun ikramını görürsünüz. El-Berr Celle Celaluhu. Hadis-i Kudsi'de buyuruyor ki, Enfik unfik aleyk. Sen infak et, ben de sana infak edeyim. Verdikçe vereyim. Verdikçe sana sen ver, ben de sana ikram edeyim kardeşlerim. Elberu Celle Celalu bir diğer anlamı ise Allah Teala vaat eder, vaadine sadakat gösterir. Va'adallahu allazina amanu minkum ve amilus salihati leyestahlifennahum fil ardı. İman edenlere, ameli salih işleyenlere vaat ediyor. Onları yeryüzünde hakim kılacak. Yeryüzünün sahibi onlar olacak. O halde Elbar Celle Celalu vaat ediyor bize. Bizden iman, bir de ameli salih istiyor. Eğer bunlar bizde olursa o zaman göreceksiniz Müslümanlar dünyayı yeniden şekillendirecekler. Elbar. Peki Elbar infak eden, ihsan eden, iyiliğin sahibi, mutlak güzelliğin sahibi. Allah Azze ve Celle bizden ne bekliyor? Bizim de iyi adamlar, güzel adamlar olmamızı istiyor. Peki kardeşlerim, herkes iyi adam olmak ister. Kimse kötü adam olmak istemez aslında. İyi adam olmak ister, iyi anılmak ister. Fakat yapamazlar. Nefislerine mağlup mahkum olurlar. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 177. ayetinde iyi adam olmanın Elbaru Celle Celalu ihsan eden, ikram eden Allah Teala'nın o lütuflarına nail olmanın formülünü bir ayette ikram ediyor bize, bir ayette veriyor. Bu bardağı siz suyun altına tersine koysanız bir damla su içine girmez. Böyle koyacaksınız ki dolmuş olacak, dolacak. Yürek Kur'an-ı Hakim'e muhatap olursa o zaman Kur'an-ı Hakim'den istifade eder. Yani sen iyi adam olmak için irade göstereceksin. O iradeyi gösterdiğin an tecelliler, lütuflar başlayacak. Peki nedir bu ayet-i kerime? İyi adam olmak, Allah Teala'nın ihsanına muhatap olmak için neler yapmalı? لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ buyuruyor ki, iyi olmak, irfan, erdem, ihsan sahibi olmak, şöyle yüzünüzü doğuya, batıya çevirmek değil, İslam şekil değil, İslam suret değil, Hristiyanlar, Yahudiler, kendilerince kıbleleri var, kendilerince onların da ibadetleri var, şekiller var, ritüeller var. Hayır bu değil. Leysel birra en tuvellu vucuhakum kıbelel meşrik vel mağrib. Peki ya Rabbi, şekil suret adamı iyi yapmıyorsa biz iyi olmak için erdem, irfan sahibi olmak, Elbaru Celle Celalu ondan gelen iyiliklere muhatap olalım. Ayrılırken bu dünyada gök kubbede hoş sadalar bırakalım. Öyle gidelim. Neron gibi, Karun gibi, Firavun gibi, Belam gibi, bunlar gibi bizi anmasınlar. Stalin gibi, Lenin gibi anmasınlar. Mao gibi bir zalim olma Müslüman. Ne yapacaksın? Bunun yolu ne? Formülü ne? İşte onu veriyor. Elberu Celle Celaluhu olan Allah Azze ve Celle. لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ önce iman. Allah Teala'ya inanacaksın. Bütün varlığın, bütün mevcudiyetinle. Yüzünde o imanın izini görecekler. Hani birisine ölüm haberi verdiğiniz zaman yüzünde o korkuyu görürsünüz. Acı bir haberi aldığında yüzünde korku ya da sevindiren bir haber, beklediği, kayboldu zannettiği, yakını geldi, bulundu. Bu haberi alınca yine yüzünde görürsünüz. O halde iman yüzünüzde nur olarak görünecek, secdenin izi olarak görülecek. Velev ki ten renginiz siyah olsun, Afrika'daki kardeşlerim gibi. Men amene billahi vel yevmil ahiri, Allah'a ve ahirete inanacak. Kardeşlerim, ahiret yoksa iman o adamın hayatını değiştirmez. Yani burada bir adam var. Bir genç kız onun tuzağına düştü. Kötü yola düştü. O genç kıza zarar vermesine ne engel olur? İman engel olur işte. İman ona ne der? Bu kızcağızın üzerine elini sürer, iffetiyle oynar. Belki buna kimseler vakıf olmayacak. Bu tuzaklara düştü, kötü yollara düştü. Ajanslar, şuralar, buralar ünlü olacak, meşhur olacaksın dediler. Aldılar onu, evinden koparttılar. Devleti sahip çıkmadı. Yetkililer, etkililer sahip çıkmadı. Böyle binlerce kadın var. Kötü adamların eline düşüyor. Ondan sonra babası, yakınları, onlar bile onların elinden kurtaramıyorlar. Binlerce böyle kadın var, genç kız var diyorlar. Allah Teala ümmetin evlatlarını muhafaza buyursun kardeşlerim. Bunlar Müslümanların çocukları. Allah Teala mahşer günü bize soracak. Eğer babalara kürsülerden, minberlerden, mahremiyet, tesettür bunları anlatmış olsaydık, onlar da kız çocuklarına bunları telkin etseydi, erkek senin arkadaşın olmaz evladım, kızım, onlar lüks arabalarla gelecek, size tuzak atacaklar, size tuzak kuracaklar. Sonra bindirecek, götürecekler, fotoğraflarınızı çekecekler, alacaklar. Eğer gidersen ifşa ederim diyecekler. Battıkça batıracaklar, hayatın bütünüyle perişan olacak. Onlar kurt, senin iffetinin, senin namusunun düşmanı. Müslümanlar, ayet-i kerimeler, hadis-i şeriflerle eğer bunları Ramazan-ı Şerif'te ekranlardan bu milletin çocuklarına ilgili ayetleri okumuyorsak, ey benim hoca kardeşim, sorumluyuz, bil. Hastalığa karşı Sağlık Bakanlığı uyarmıyor mu? Yetkililer indirmiş olduğu ayet-i kerimeleri, üç tane genel yayın yönetmeninden mi korkuyorsun? Dinsizden, kafirden, Allah ve Resul düşmanından mı korkuyorsun? Neden ya? Müslüman değil miyiz? Kendi kızına merhamet et, evladına merhamet et. Allah muhafaza buyursun. Yarın o da bu hayatın içinde olacak. Onun ayağını kaydırırlar. Bir baba için, bir Müslüman için, bir kızın iffeti çiğneniyorsa, bundan daha büyük bizim için bir vahşet olabilir mi kardeşlerim? Allah Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak bu milletin evlatlarını, kızlarını korusun. Erkeklerini de o kızları yanlış yollara sevk edecek ahlaksız iradeden temizlesin. Yani onlar onları tuzağa düşürüyorlar. Peki o halde ahirete iman varsa iman dur diyecek. Nasıl Cüleybi Efendimiz Aleyhisselam'a gelmiş, zina yapmak için İzelli bir zina demişti. Müsaade zina edeyim ya Resulallah. Sahabe-i kiram üzerine yürüdüler. Ne diyorsun dediler. Resulullah Aleyhisselam huzurunda böyle bir ifade kullanılır mı dediler. Efendimiz Aleyhisselam durun dedi. Yüreğine dokundu. Zina haram demedi ona. Zina edenleri ahirette ne bekliyor onu da söylemedi. Dedi ki, buyurdu ki, annen var mı? Annenle biri zina yapmak isterse buna razı olur musun? La vallahi ya Resulallah. Olmam. Peki zina yapmak istediğin birisinin annesidir. Kız kardeşin olsa, halan olsa, teyzen olsa sayar bütün yakınlarını. Onlarla birileri zina yapmak isterse sen buna razı olur musun? La vallahi ya Resulallah. Peki ya zina yaptığın o kız birinin annesi, kardeşi, halası, teyzesi nasıl böyle bir yola tevessül edersin deyince baş yere düşer. Allah Resulü Aleyhisselam elin kavrar. Ya Rabbi bunun iffetini, namusunu, imanı koru, muhafaza buyur diye dua eder. Ondan sonra diyorlar ki, değil Cüleybi, başını kaldırıp kadınlara bakmak, Medine-i Münevvere'de yürürken taşlara bakmaktan bile haya ederdi. Yani o şuuru delikanlıya vermek, mektep sırasında vermek, o kızlar birliğinin kardeşi, annesi, halası, teyzesi demek. Birleri senin yakınlarında da yapar. Ne koyarsan çanağına, o gelir kaşığına demişler. Çalma el kapısını, çalarlar kapını demişler. Allah Teala muhafaza buyursun. O halde biz iyi adamı tarif ediyoruz. Bir adamın ahireti yoksa iyi değildir kardeşim. İyi değil. Yani Avrupalı adam iyi midir şimdi? Taresiz adamlar. İyidir peki. Orada kanun maddeleri, cezaları çok yüksek oranda amir diye uyuyorlar. Bu adamlar Afrika'yı soyanlar değil mi? Asya'yı soyanlar değil mi? Dünyayı bu hale getiren değil mi? Bunlar katil, bunlar hırsız, bunlar emperyalist. Bu adamlar iyi olabilir mi? Ferdi planda söylemiyorum. Millet olarak, devlet olarak söylüyorum. İman olmayan bir yerde iyilik olmaz. Men amene billahi vel yevmil ahir vel melaike, melekleri inanıyor. Melekler seninle beraber, gizli kamera yok ama melekler görüyor. Ey Müslüman! Nerede ihanet ediyorsun? Görüyorlar. Allah Teala önüne koyacak, oku diyecek. Utanmayacak mıyız? Birileri gizli kameraya alsa, yanlış işler yapsa, edepsizlik yapsa, kapalı kapıda bir kıza elini sürse, onu çekseler, dünyaya servis etseler, milletin içine çıkamaz. Peki ya, melekler kayda geçiyorlar, mahşerde önüne koyacaklar. Allah Teala'nın huzuruna ne halde gelirsin? وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ Kitaba, ondaki emirleri inanıyorlar, peygamberleri inanıyorlar. Başka? Evvela iman. İman ona bir duruş veriyor. İmanını etrafındakiler görecekler. İman ettin, kenara çekil, evinin içinde İslam'ı yaşa, böyle değil. İnandıysan kardeşim, imanın güzelliğini etrafındaki fakir, fukara, mazlum görecek. Adaletinle görecek, infakınla görecek. Olmadı bunlar yoksa, infak edemiyorsan, o zaman tebessümünle görecek, yardımına koşarak görecek. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَابْنَ السَّب۪يلِ وَالسَّائِل۪ينَ وَفِي الرِّقَابِ Yani malı o sevmesine rağmen veriyor. Kime veriyor? Akrabaya veriyor, yetime veriyor, vel mesakine, miskinlere, vabne sebil, yolda kalanlara, vessailine, dileyen, isteyenlere veriyor, ve fir rikabi, yani köle gibi olanlara, bugün diyelim, köle gibi olanlara, onlara veriyor, ve akame salate ve ate zeka, üçüncü olarak namaz diyor bak, bir de iman, iki, onlar وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى İkinci, imandan sonra infak geliyor. Yani inandıysan imanın güzelliğini çevrende görecekler. Üçüncü olarak وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَى Onlar namaz kılıyorlar, Allah Teala'ya kulluklarını izhar ediyorlar ve sonra farz olan zekatı veriyorlar. Dördüncü aşamada وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا Söz verdilerse Allah'a, söz verdilerse kullara, o söze riayet ediyorlar. وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَح۪ينَ الْبَأْسِ Onlar fakirliğe, hastalığa, savaşta gelen o acılara sabrediyorlar. İşte bunlar اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Söze sadakat gösteren bunlar, muttakiler bunlar. Yani bir adam, Ber Celle Celaluhu, Allah Teala ihsan ediyor, ikram ediyor, güzellikler ondan geliyor. Peki bir adam, güzel bir adam olacak. Bunun için ne yapması lazım? Bir, evvela inanacak. İki, İmanını etrafındakiler görecek. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ Etrafına verecek. Eğer veremiyorsa tebessüm edecek. Maddi planla gücü varsa gücüyle yardım edecek. Yaşlı birisi gidiyor, sokakta mecali yok, elinden tutacak. Sırada bekliyor o genç. Arkada yaşlı bir kadın var, amca var. Ona sırasını verecek. Ayaktaysa onlar belediye otobüsünde yaşlıya, kadına, yaşlı bir kadına yerini verecek. İkincide bir olmak için. Üçüncüde ve akamas salah, namazını kılacak. Dördüncüde vel mufune bi ahdihim izâ ahadû, söz. Sözde bir sadakat olacak. Beşincide sabredecek. Sabrı kuşanacak. Hastalığa, açlığa, imtihana, musibete ve Allah davası tehlikede olduğunda meydan yerine çıkması gerektiğinde çıkacak. O zaman da sabredecek. İşte bu beş maddede Allah Teala bize iyi adam olmanın özelliklerini saydı kardeşlerim. Şimdi siz bunları kendinize sorun. Kendimize soralım. Bir karne bu dersten sonra karne tutun kendinize. Acaba biz iyi bir adam olarak Rabbimizin huzuruna çıkabilir miyiz? İyiler kadrosuna Allah Azze ve Celle bizi alır, bizi dahil eder mi kardeşlerim? El-Barru Celle Celalu bize iyi adam olmayı tembih ediyor. Ben ikram ediyorum, ihsan ediyorum. O halde sen de ikram et. İnsanların anlayışına, rengine, düşüncesine bakmadan ikram et. Hayvana bile ikram et. Kediye ikram et, köpeğe ikram et. Bütün bu ikramlarınızın neticesini Rabbim ahirette huzurumda bulacaksınız diyor kardeşlerim. Bu akşam şerh edeceğimiz son isim Et-Tevvab Celle Celaluhu. Allah Azze ve Celle Tevvab. Kullarına bana yönelin, sizin tevbelerinizi kabul edeyim. Sizin istiğfarınızı kabul edeyim. Tevbe fiili dönmek demek. Bir hayattan başka bir hayata dönüyoruz. Yanlıştan, ihanetten, yalandan Allah Azze ve Celle'ye tevbe ederek dönüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüler, döndüler, bıraktılar. Önceki hayatı bıraktılar. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Yani nasuh bir tevbeyle bir daha geriye dönmeyeceksiniz. Hataya dönmeyecek, yanlışa dönmeyecek. Günah aklınıza geldiği zaman pişmanlık, nedamet sizi kuşatacak. Kardeşlerim, Allah Teala'nın tevvab olması Celle Celaluhu, tevbeleri kabul etmesi bizim için büyük bir lütuf, bizim için büyük bir ihsan değil mi? Buyuruyor ki Nur suresinin 10. ayetinde وَلَوْ لَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ وَلَوْ لَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah Teala'nın sizin üzerindeki bu fazlı ve rahmetuhu ve onun rahmeti olmasa ve ennallaha tevvabun hakim. Allah tevvab olmasa o zaman haliniz nece olurdu? Tevbe kapısı olmasa, açık olmasa insanların hali nece olurdu? Tevvab bize ve enibu ila rabbikum. Dönün bana, bana gelin. Nasıl yıllarca evinden, ailesinden uzak kalan birisi evine geliyor, 5-10 yıl sonra yolunu, yörüngesini kaybetmiş bu adam geliyor. Onun gelişinde nasıl bir muhabbet, aşk varsa Allah Azze ve Celle'ye böyle bir aşk, böyle bir imanla yönelin Müslümanlar. Kardeşlerim, Allah Teala'nın tevvab olması, rahmetinin namütenayi oluşunun bir tezahürü, bir göstergesi. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki, Allah'tan gelen bir rahmetle onlara müsamahakar oldun, kolunu kanadını gerdin. Eğer وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Eğer böyle katı kalpli, yüzü asık biri olsaydın, onlar etrafında durmazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Et-Tevvab Celle Celaluhu diyor. Madem ki Allah Teala ne kadar birisi günah işlerse işlesin, ona geliyor, huzuruna çıkıyor, kabul ediyor, Allah Teala kabul ediyor. Peygamber aleyhisselam kabul etmez mi? Kâb bin Züheyr vardı kardeşlerim. Büyük şairdi. Bedir'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı savaşmış. Allah Resulü aleyhisselam onu fidye almadan salmış. Fakat salarken buyurdu ki, Kâb, rica ediyorum, bundan sonra eşime, aileme, dinime, davama sövme. Söz verdi Efendimiz aleyhisselama, ayrıldı, Mekke-i Mükerreme'ye gitti ama durmadı. Uhud'a ordu hazırlanacak, yine Kâb bin Züheyr en önde. Yine Efendimiz aleyhisselama, yine İslam'a sövüyor, hakaret ediyor. Uhud, Hendek derken Mekke-i Mükerreme fethediliyor. Mekke-i Mükerreme fethedilince ayrılıyor, kaçıyor. Kardeşi Bücehir var. O Müslüman olmuş, o da büyük şair. Yazıyor kardeşine, diyor ki, gel artık, daha fazla kaçamazsın. Peygamber aleyhisselamın öğrencileri seni buldukları yerde öldürecekler. Sen hakaret ettin, sen ihanet ettin, sen küffarı Peygamber aleyhisselama karşı kışkırttın. Bugün medya neyse, onların dün vazifesini o şairler yapıyordu. Onlar insanları kışkırtıyorlardı. Ama gördüm ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'nın katili Vahşi'yi bile affetti. Neden? O et-tevvab diyor. Allah Teala tevbeleri kabul ediyorsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geri çevirir mi? Sen de gel diyor. Bir gün yüzünü gözünü siyah şallarla sarıyor. Geliyor Medine-i Münevvere'ye. Sabah namazından sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıkıyor. Yüzü kapalı, diyor ki, ya Resulallah, düşmanların gelseler, ellerine kapansalar, onları affeder misin? Efendimiz aleyhisselam, affederim buyuruyor. Peki ya huzurunuza, Bedir'de fidye almadan saldığınız, size söz veren, sonra sözüne ihanet eden, size karşı düşmanlığa devam eden, hakaret eden, söven, Kâb bin Züheyr gelse, ellerinize kapansa, af dilese, Kâb bin Züheyr'i de affeder misin ya Resulallah deyince, evet onu da affederim buyuruyor. Sevgililer, sevgilisi aleyhissalatü vesselam, yüzündeki peçeyi kaldırıyor. İşte ben o Kâb'ım ya Resulallah diyor. Efsane şiirini okuyor. Bâne Suad kasidesi. Devlet-i Aliye'de, son İslam devleti Osmanlı'da, medreselerde onu edebiyat metni olarak okuturlardı. Bâne Suad kasidesi bir yerinde diyor ki, Uhbirtu enne Rasûlallâhi ev'adenî vel affu inde Rasûlillâhi me'mûlû. Bana dediler ki, Peygamber aleyhisselam seni ölümle tehdit ediyor. Geldim gördüm ki sizin katınızda ölüm değil af varmış ya Resulallah diyor. Af varmış, mağfiret varmış ya Resulallah diyor. Efendimiz aleyhisselama bu şiiri hediye edince uzun bir şiir, kaside. Sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, devlet başkanlarına şairler böyle kasideler okur, hediye ederler. Onlar da hanlar, hanumanlar, saraylar verirler şairlere. Benim hanım, hanumamın, benim hanım, hanumanım yok. Benim üzerimde şu cübbem var. Kabul edersen sana cübbemi vereyim Kâb diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o cübbeyi veriyor ona. Onun için bunun adı kaside-i bürde oluyor. Cübbe kasidesi, asıl adı Bâne Suad. O cübbe onun varislerinden Muaviye radıyallahu anh ona intikal ediyor. Oradan derken Yavuz Selim Han Hazretleri vasıtasıyla İstanbul'a geliyor kardeşlerim. İki hırka, biri Veysel Karani Hazretleri vasıtasıyla, bir de Kâb bin Züheyr'den geliyor. Allah Resulü aleyhisselam, Et-Tevvab diyor, affediyor işte. Yani neleri affetti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O halde Rabbimin affediyor olması insanlık için büyük bir rahmet kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de tevbe ile alakalı çok ayet kerime var. Allah Teala kullarını sürekli uyarıyor. Yapmayın diyor. Onlar sizi cehenneme, onlar sizi isyana çağırıyor. Hadise şuna benziyor. İki tane okul var. Bir okulun müdürü var, profesyonel bir adam. Hiçbir şeye karışmıyor. Disiplin var. Sen çalışıyorsan çalışıyorsun. Öteki çalışmıyor. Çalışmıyorsan ne kadar okula gelmedin? Şu kadar. Hadi bakalım devamsızlıktan kal. Veya dersler düşük. Sınıfta kal. Böyle bir adam var. Ama bir de müdür var. Kendi evladı gibi görüyor. Niçin gelmedin? Bak kardeşim, eğer derslere gelmez, devam etmezsen bu okulu bitiremezsin. Bu okulu bitiremeyince seni şunlar şunlar bekliyor yavrum, yapma. Bak bu dersleri dinlemezsen, arkadaşların okula gelir, sen kafelere gidersen, o zaman onlar bir üst sınıfa geçerler, sen burada kalırsın. Olmadı babayı çağırır, onunla konuşur, onu anlatır. Ben buradan yaklaşayım, sen evden yaklaş, aile yaklaşsın, bu çocuğu kurtaralım de. Evladı gibi yaklaşan, merhamet sahibi bir müdürün tavrı, öğretmenin, muallimin tavrı budur kardeşlerim. Allah Teala da günde 5 vakit namazla, tevbe ile alakalı ayet-i kerimelerle, ezanla bizi kaymayın. Şeytan sizi cehenneme çağırıyor. O sizin düşmanınız. Eğer ona meylederseniz sonunuz halidine fiha ebeda, içinde ebedi kalacağınız bir cehennem olur. Kardeşlerim, konferans salonlarında mı ilim adamları yetişir, yoksa küçük halkalarda mı? Küçük halkalarda. Yani bu fakire deseler ki, şöyle büyük salonlar, 1000 kişi, 10.000 kişi, orada mı konuşmadan daha fazla manevi zevk alırsın, yoksa İFAM'da işte fıkıh, usul, tefsir, hadis, o kardeşlerimle 10, 15, 20 kişilik halkalardaki dersler mi? Halkalardaki dersler bütün manevi zevklerin üzerinde kardeşlerim. Allah Teala sevdiriyor işte. Muhabbet oradan geliyor. Onun için bu dersi bırakıp da başka bir vazife, hani dışarıda işte konferans şu bu, bu derste ara varsa, sınav arası vesaire, o zaman gitmek isterim. Onun dışında ders bırakmaz sizi. Gidemezsiniz. Neden? İlim adamı o ders halkasında yetişiyor işte. Görüyorsun, biri dersini mutala etmiyor. O çalışmadan gelmiş. Dersi önceden hazırlamaya mutala diyoruz. Talebe hazırlanacak derse. Yani 5 saat günde dersi varsa, o talebe 10 saat çalışacak. Buna mutala diyoruz. Yani fıkıh okuyorsa, önüne 2-3 tane fıkıh kitabı açıyor. Hangi kitapları açar, hocalar onlara söyler. Oradan derse hazırlar. %70'ini anlar, 30'unu anlamazsa hoca izah eder, şerh eder, geri kalanı anlar. Ama hiç mutala etmeden derse geldiyse, hocaya da derse de muhatap olamaz kardeşlerim. Eksik yapanı, derse geç geleni, ihmal edeni, derse uyuyanı 10 kişilik halkada görüyorsun. Uyarıyorsun, ikaz ediyorsun, dışarıya çağırıyorsun, kurtarmak istiyorsun. Merhamet bunu gerektiriyor. Allah Teala da tevbe ayetleriyle bizleri, kullarını uyanmaya çağırıyor. Bazen de Allah Teala musibet veriyor. Adam eğlenmeye gidiyor, içmeye gidiyor. Öte tarafta kumarda, totoda, lotoda kaymış cehenneme gidiyor. Bir musibet veriyor ona. O musibette bir rahmet var. O musibetle uyanıyor işte. O musibet değişkiyi, kumarayı terk ediyor, bırakıyor. Veya bir hastalık veriyor ona. O hastalık bir anda onun sistemini, hayata bakışını, günaha bakışını değiştiriyor kardeşlerim. Bir tarafta şeytanın düşmanları var. Onlar bizi nara çağırıyor. Allah Azze ve Celle nura çağırıyor. Vallahu yuridu en yetube aleykum. Rabbim bizi tevbeye çağırıyor. ve yuridu ellezine yettebi'une şehevati en temilu meylen azima. O şehvetlerine tabi olanlar da Allah ve Resul yolundan uzaklaşmaya çağırıyorlar. Ekranlardan çağırıyorlar, sokakta çağırıyorlar. Şehvet arenasına dönüştürmüş oldukları ekranlarla çağırıyorlar. Aldattıkları kadınlarla çağırıyorlar. Allah ve Resulü de seni rahmete, Cenab-ı Hakk'ın cennetine çağırıyor. Kardeşlerim, ashab-ı kiramdan Amr bin As var. Büyük sahabi, Et-Tevvab ismi onların dünyasında hep tecelli etmiş. Ama Amr bin As radıyallahu anh, onun dünyasındaki tecellisi başka. Hicretin 8. yılında Müslüman oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında. Ona karşı savaşıyor. Efendimiz aleyhisselama kılıç çeken kadronun içinde. Fakat yüreği daralıyor. Necaşi'ye Mekkeliler onu göndermişlerdi. Necaşi'nin arkadaşıydı. Cafer radıyallahu anh Efendimiz de gidenleri alacaktı. Ama Necaşi'den etkilendi. Necaşi ona inan dedi. Amr, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberidir. Bu ifade onun beynine işledi. Her gün biraz daha yaklaşıyor ama Arap'ın soylu bir ailesine mensup As bin Vail'in oğlu, nasıl olur da sen gider Müslüman olursun? 8. yılı hicretin, Arap Yarımadası Medine'ye Efendimiz aleyhisselam huzuruna akıyor. O da gidecek ama nefsiyle savaşta. Mekke'nin Medine'ye açılan yoluna çıkıyor, atına binecek, Medine'ye gidecek ama nefsi engel oluyor. Nihayet karar veriyor, gidecek. Giderken yolda Halid bin Velid'i, Osman bin Talha'yı görüyor. Nereye gidiyorsunuz? Önce söylemiyorlar, sonra başka yol var mı diyor. Gözlerine artık uyku girmiyor. Medine'ye geliyorlar. Allah Resulü aleyhisselam huzuruna varıyorlar. Efendimiz aleyhisselama kabullerini istiyorlar. İmana, İslam'a kabullerini istiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda iman ediyor Halid bin Velid, Osman bin Talha, sonra elini tutuyor biat için. Efendimiz aleyhisselamın elini tutuyor Amr bin As, bırakmıyor sallallahu aleyhi ve sellem elini. Diyor ki, اُبَايَعُكَ عَلَى اَنْ يُغْفَرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي. Geçmiş bütün günahlarımın affedilmesi üzerine sana biat ediyorum ya Resulallah diyor. İçinde bir acı var. Ben bu halime kadar, bu zamana kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında durdum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اِنَّ الْاِسْلَامَ وَالْهِجْرَ يَجُبَّانِ مَا قَبْلَهُمَا. İslam ve hicret öncesini keser atar. اِنَّ الْاِسْلَامُ وَالْهِجْرَ يَجُبَّانِ مَا قَبْلَهُمَا. Keşke o zaman Amr bin As sonraki günahları için de Efendimiz Aleyhisselam'dan böyle bir şey isteseydi. Diyor ki, o an gözümü kaldırıp Allah Resulüne bakamadım. Bakışlarımla gözümü doyuramadım. Öyle bir hali vardı ki bir anda gözümde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle büyüdü ki bana vazifeler verdi sallallahu aleyhi ve sellem. O vazifeleri ifa ettim. Efendimiz aleyhisselamdan sonra irtidat olayları olur. Orada büyük fedakarlıkları var. Amr bin As hazretlerinin. Hazreti Ömer zamanında kumandanlıkları var. Filistin'i fetheder. Sonra derin bir stratejiyle Mısır'ı fetheder Allah Teala'nın inayetiyle. Afrika'nın Endülüs'e kadar kapılarının açılmasına Amr bin As vesile olur. Ama Hazreti Ali Efendimiz'in karşısında yer alır. Bu içinde bir ukde olarak kalır Amr bin As'ın. Mısır'da ölüm meleği gelir. Son anları mahcubiyet, yüzünü duvara doğru döner. Onunla der ki, evladım, Babanın üç hali var. Üç halim var. Birincisi, كُنْتُ اَوَّلَ شَيْءٍ كَافِرًا فَلَوْ مِتْتُ حِينَ اِذٍ لَوَجَبَتْ لِي النَّارِ Bir küfür halim vardı. Eğer o zaman ölseydim, cehenneme giderdim. İkinci halim var ki, Allah Resulü Aleyhisselam'ı gördüğüm an. O an öyle değiştim ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana, اِنَّ الْاِسْلَامَ وَالْهِجْرَ يَجُبَّانِ مَا قَبْلَهُمَا buyurmuştu. İslam ve hicret öncesini keser atar amr buyurmuştu. Ben de o an tertemiz olduğumu hissetmiştim. O an ölseydim, insanlar benim ardımdan ne güzel konuşacaktı. Bir de üçüncü perde var benim hayatımda. Allah Resulü Aleyhisselam'ı tanıdıktan sonra yaptığım işler var, yanlışlarım var, doğrularım var. فَلَا اَدْرِي اَعَلَيَّ اَمْلِي Aleyhime mi, lehime mi bilmiyorum evladım. Şimdi gidiyorum Rabbim huzuruna. اللّٰهُمَّ اَمَرْتَنَا فَعَسَيْنَا Ya Rab, sen bize emrettin, biz isyan ettik, asi olduk. وَنَهَيْتَنَا فَمَنْ تَهَيْنَا Sen bizi yanlışlardan, hatalardan nehyettin ama biz tersini yaptık ey Allah'ım. Bizi ancak rahmetin kurtarır. Ya Erhamer Rahimin. Rahmetine sığınıyor, rahmetine iltica ediyorum. Ben istiğfar ediyorum. Fagfirli ya Gaffar. Ve innema mustagfirun. Fagfirli ya Gaffar. Fagfirli ya Gaffar dedi. Bu ifade oğlu babamın dilindeydi. Ve bunu söyleye söyleye ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim etti. Cenab-ı Hak sahabe-i kiram gibi tevbe edip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl onlar onun ağzından bu müjdeye nail oldular? اَتَّوْبَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا Tevbe öncesini keser atar. Neden? Allah Azze ve Celle اَتَّوَّا O buyuruyor, kullarının yönelmesini, umutsuz olmamasını, ne tür hataları, yanlışları varsa kul hakları müstesna gel diyor. لَا تَقْنَدُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden umudunu kesme. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona kılıç çekenleri nasıl affetti? Onlar nasıl değiştiler? İslamiyet'e nasıl büyük hizmet ettiler? Etrafında kimler varsa onlara anlat. Amr bin As'ı anlat, Efendimiz Aleyhisselam'a karşı savaşan Amr bin As, sonra nasıl bir mücahid oldu, diyarlar, beldeler fethetti, belki etrafından böyle kahramanlar çıkacak, sen de buna vesile olacaksın kardeşim. Et-Tevvab Celle Celaluhu buyuruyor ki, ben neleri affediyorum? Rızık veriyorum, isyan ediyor, affediyorum, günahını siliyorum. Ey baba, anne, amca, hala, teyze, Müslüman, komşu, komşuya sen de affedeceksin. Kucaklayacaksın, kucaklaşalım Müslümanlar. Kin duvarlarını imanımızla eritelim, öyle bayram-ı şerife girelim. Et-Tevvab Celle Celaluhu hayatımızda tecelli etsin. Nasıl tecelli etsin? Kardeşin, amcan, halan, komşun aranda böyle basit meselelerden bir dargınlık varsa Allah Teala affediyor da ben niye affetmeyeyim? Onun affına nail olma niyetiyle arıyorum de Bismillah de ara kardeşim inşallah. Bismillah de ara, ara ki et-tevvab senin günahını benim günahımı affetsin inşallah. Kardeşlerim, Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerine tesirin halk eylesin. Allah Teala memleketimizi, alem-i İslam'ı her türlü fitneden, fesattan, şerden, hastalıktan muhafaza buyursun. Estağfirullah ve etubu ileyh velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.